Radio 1. Het NOS-journaal. Een containerschip is vannacht op weg naar Antwerpen na een bommelding omgekeerd. Volgens Belgische kranten had iemand gedreigd met een explosie als het schip bij Antwerpen voor anker zou gaan. Kapitein kreeg toen het bevel om het schip terug te varen tot bij Vlissingen. Daar ligt het nu voor onderzoek. In Brussel wordt Eva Kaili voorgeleid, de vicevoorzitter van het Europees Parlement die uit haar ambt is gezet. De Griekse wordt verdacht van fraude. Ze zou zijn omgekocht door Qatar en Marokko, die via haar het Europarlement wilden beïnvloeden. De daling van de huizenprijzen zet door. Sinds de zomer is er een omslag te zien, want voor de vierde maand op rij zijn de huizenprijzen gedaald, meldt het CBS. In november daalden de prijzen met 1% in vergelijking met oktober. Nederland heeft een vermoedelijke drugsbaron uitgeleverd aan Australië. De Canadees van Chinese afkomst was een van de meest gezochte drugsbazen ter wereld. En vandaag moet hij in Australië voor de rechter verschijnen. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Als een held werd hij vannacht onthaald in het Amerikaanse congres. Volodymyr Zelensky, Oekraïens president in de oorlogstijd. Hij kreeg een nieuwe zak geld en de gewenste Patriots. De geavanceerde luchtverdedigingsraketten. Het was een bliksembezoek van een paar uur. Daarna ging hij spoorslags weer terug naar Kiev. Intussen zijn er Russische troepenbewegingen in Wit-Rusland te zien aan de grens met Oekraïne. Wat moeten we daarvan maken? Een dag nadat Vladimir Poetin zou komen met opnieuw een zeer belangrijke mededeling. Maar wat hij was? David van Wiel is assistent-secretaris-generaal van de NAVO. De man die twee weken voor de inval al aan alle bellen trok dat er oorlog op komst was. Een oorlog die ook zijn NAVO weer op de kaart zou zetten. En meer dan dat, lidstaten krikten hun defensiebegroting op. Nederland, maar zeker ook Duitsland, historisch, na de Tweede Wereldoorlog. En Zweden en Finland wilden bij de Atlantische familie, maar nog niet alle lidstaten hebben daarmee ingestemd. Vooral Turkije nog niet. En laat van Wiel daar nou net de afgelopen dagen zijn geweest. Meneer van Wiel, goedemorgen. Een hele goede morgen, meneer Kokkelman. Eerst even die hele belangrijke mededeling van Poetin. Hebt u hem kunnen ontdekken? Nou, ik heb driftig gezocht in de voorbereiding van deze uitzending over wat hij precies heeft gezegd. Ik heb een aantal dingen uit kunnen halen. Maar ik denk dat de hoofdboodschap is dat er van terugtrekking of van een opening van onderhandeling nog helemaal geen sprake is. Nee, het is maar, het omgekeerde. Ja, maar dat is een beetje business as usual, toch? Dat is nou niet te scharen in de categorie hele belangrijke mededeling. Nee, ik heb het ook geen hele belangrijke mededeling genoemd. Nee, maar zoals die wel aangekondigd. Wat zegt dat eigenlijk? Dat er dus helemaal geen hele belangrijke mededeling is gekomen, behalve dan dat zijn troepen alle wapens zullen krijgen die ze willen en dat geld geen rol speelt. Nou, de vraag is voor wie die boodschap was bedoeld. Ik denk deels voor de Russische bevolking om ze voor te bereiden dat het einde van deze oorlog nog niet in zicht is. Dat er mogelijk een grotere mobilisatie op komst is. Dat ze zich bewust zijn van het feit dat de troepen nu slecht uitgerust de strijd in worden gestuurd. Dus dat is één deel van het publiek. Het andere deel van het publiek, dat zijn wij natuurlijk in het Westen. Om ons te vertellen dat Poetin nog niet van zins is om deze strijd op te geven. En nee. Voorlopig doorzet. Ja, was er iemand in het Westen die daar dan rekening mee hield dat hij zijn troepen zou terugtrekken? Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik ook niet. Dus de voorspelbaarheid is niet slecht in dit geval. Nee, dus het was een mededeling van niks eigenlijk. Nou ja, tegelijkertijd, u noemde al de opbouw van troepen aan de grens met Wit-Rusland. De aankondiging van een verdere gedeeltelijke mobilisatie. Ja. Al dat soort stappen moeten we natuurlijk wel scherp in het oog houden. Gaan we doen. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Hebt u vannacht ook met tranen in de ogen gekeken? Nee, ik ben er niet voor opgebleven, moet ik eerlijk bekennen. Oh nee? Ik heb het natuurlijk over de toespraak van Zelensky tot het Amerikaanse congres. Als een held werd hij daar binnengehaald. U hebt ongetwijfeld wel meegekregen wat hij daar gezegd heeft. Hè? En de vergelijking ook met het Ardennen-offensief, de Battle of the Bulge. En dat de Verenigde Staten tegen Hitler vochten. En dat Oekraïne dat nu tegen Poetin doet. Nou, dat doet het altijd goed in het Amerikaanse congres. Staande ovaties. Een vlag van het slagveld die hij overhandigde aan de voorzitter van het huis, Nancy Pelosi. Hoe kijkt een assistent-secretaris-generaal van de NAVO naar zo'n toespraak? Nou, ik vond het een indrukwekkende toespraak, maar we hebben natuurlijk al meer indrukwekkende momenten van Zelensky gezien tijdens deze hele oorlog. Dit was er zeker één. Ik denk dat hij op een belangrijk moment kwam, wetende dat na 18 maanden oorlog het altijd moeilijk is om de aandacht te houden van de bevolking voor dat deel van de wereld wat niet direct bij de strijd is betrokken. Mm. En Amerika heeft natuurlijk een hele belangrijke rol gespeeld in hoe de strijd zich nu ontvouwt. Ja, nou misschien wel de belangrijkste, want het is veruit het land dat het meeste geld heeft gegeven en de meeste wapensystemen, toch? Zeker. En dus heeft hij nu ook daadwerkelijk de belofte gekregen dat hij Patriots krijgt. Dat zijn die luchtafweerraketten. Wij hebben er ook een paar van die systemen. De Duitsers hebben een paar van die systemen. Hebben laten weten deze week dat ze geen principiële bezwaren meer hebben om dat spul die kant op te sturen. Is dat een gamechanger in de oorlog, denkt u? Of het een gamechanger is, weet ik niet. Maar in deze fase van de oorlog, waar Rusland eigenlijk niet verder komt op de grond en daardoor noodgedwongen zich beroept op grootschalige luchtaanvallen met Iraanse drones, met raketten, zelfs met raketten zonder lading om de luchtafweer te verzadigen. In deze fase zijn Patriots een hele goede aanvulling. Ja. En is al bekend wanneer die Oekraïners daarvoor getraind worden? Want het is geen gemakkelijk systeem. Je moet daar echt behoorlijk wat kennis voor hebben om met dat apparaat te kunnen omgaan, toch? Ja, maar tot nu toe hebben de Oekraïners wel laten zien dat met al het materiaal wat ze hebben gekregen, ook onze panzerhaubitsen bijvoorbeeld, dat ze daar uitermate goed mee om weten te gaan. Ja. Is dit op verzoek van de NAVO gebeurd ook? Of is dit echt uitsluitend op verzoek van Kiev? Dit is deels op verzoek van Kiev, maar deels ook, denk ik, in overleg met de Verenigde Staten zelf door Kiev over wat nu nodig is in deze fase van de oorlog. Weet u of er ook gesproken is met Nederland over het leveren van Patriot-systemen? Dat weet ik niet, maar ik denk dat er wel een goed precedent is geschapen vannacht. Met andere woorden, u ziet wel aankomen dat wij onze Patriots ook die kant op sturen dan? Nou, ik zie dat niet aankomen. Ik weet ook niet of er gesprek is gevoerd. Maar één batterij Patriots maakt natuurlijk nog niet het verschil in de oorlog in Oekraïne. Dus meer zou ik zeker niet afwijzen. Nee. Doet u daarmee ook een oproep aan Nederland om zijn systemen beschikbaar te stellen? Nee, dat is niet aan mij. U bent assistent-secretaris-generaal van de NAVO. Zeker, maar het is niet aan mij om Nederland verzoeken te doen voor het schenken van wapens. Wie dan wel? Ik denk dat president Zelensky daar de eerste aangewezene voor is. Juist. De Duitsers hebben laten weten geen principiële bezwaren meer te hebben voor het sturen van dat systeem. Eerder wel. Is dat ook een serieuze omslag bij de Duitsers opnieuw? Ja, ik denk dat we dat gedurende dit hele conflict hebben gezien vanaf februari. Dat natuurlijk elke keer die naald is verschoven naar wat denken we dat acceptabel is en niet escalerend werkt. Sommigen zeggen dat dat net te laat gebeurt elke keer. Aan de andere kant zien we dat het elke keer wel net op tijd gebeurt om Oekraïne in staat te stellen om de oorlog verder te voeren. Ja. Nou goed, over die vooruitzichten van die oorlog komen we zo meteen nog wel te spreken. Overigens meldt de generale staf van het Oekraïense leger zojuist dat Rusland meer dan 100.000 soldaten heeft verloren sinds het begin van de oorlog. Is dat in lijn met de inlichtingen die u hebt? Ik kan niks zeggen over de inlichtingen. Maar zelfs al zou het de helft zijn van dat aantal, moet u eens voorstellen, 50.000 mensen. Dat is een enorm verlies. Ja, en aan Oekraïense zijde? Daar doen de Oekraïners geen uitspraken over. En daar houden wij dus ook geen informatie over bij. Dat houdt u niet in de gaten? Nee. Oh, oké. Maar de verliezen aan Russische zijde wel, toch, neem ik aan? Zeker, ja. Ja. Waarom dan niet aan de Oekraïense zijde? Omdat het aan de Oekraïners is om daar informatie over te verstrekken. Ja. Het is aan de Oekraïners om te zorgen dat ze voldoende mankracht hebben om de oorlog voor te zetten. Ja. Hun keuze is om daar geen publieke uitspraken over te doen tijdens dit conflict. Ik zei al aan het begin van dit gesprek, twee weken voordat die oorlog begon, op de dag af twee weken voordat die oorlog begon, trok u aan de bel. Toevallig aan een andere tafel zaten wij naast elkaar. Vrij opmerkelijk, want de NAVO doet dat niet zomaar. En al helemaal niet vaak. Als we dan nu met de kennis die u hebt van dat conflict, de inlichting, u wil niet over inlichtingen praten, maar u hebt wel een beeld van die oorlog. En we kijken naar die troepenbewegingen in Wit-Rusland. Dat zijn Russische troepenbewegingen die zich nu aan het hergroeperen zijn, of aan het groeperen zijn, in de buurt van de grens met Oekraïne, naar wij begrijpen. Klopt dat? Ja. Wat wil dat zeggen? Dat is een veel moeilijkere vraag. Ik zat bij u aan tafel in februari... toen wij bepaalde dingen zagen gebeuren in de voorbereidingen... die je echt niet zou doen als je dat doet voor puur afschrikking of oefening. Ik had het toen over het brengen van bloed naar de troepen aan het front. Bloed wat maar 30 dagen houdbaar blijft. Dus daar waren allerlei vergevorderde tekenen. Op dit moment houden we natuurlijk in de gaten wat er gebeurt in Wit-Rusland. De vraag is of dat ook daadwerkelijk zal leiden tot een nieuw offensief in de richting van Kiev. Of dat het is bedoeld om Oekraïnse troepen aan Oekraïnse zijde van de grens gebonden te houden, zodat ze niet elders in het land kunnen worden ingezet. Dat is op dit moment nog moeilijk te zeggen wat er gaat gebeuren. Waar houdt u rekening mee wat dat betreft? Je moet altijd uitgaan van het worst case scenario. Dat doet Oekraïne natuurlijk ook. Ja. Dus ze hebben wel degelijk hun verdediging in het noorden van het land op orde. Ja, maar het is niet zo dat op basis van de huidige troepenbewegingen jullie kunnen zeggen of al kunnen zien dat daar een nieuwe invasie of een nieuw hoofdstuk van die oorlog aan het ontstaan is? Nee, dat kunnen wij niet zeggen op dit moment. Nee, wanneer wel? Wat voor extra aanwijzingen zou u daarvoor nodig hebben, behalve dat ze de grens oversteken? Nou, ik heb u al een voorbeeld gegeven net over hoe we dat in februari zagen. Ja, met veldhospitalen die daar massaal... Veldhospitalen, et cetera, et cetera. Dat zijn allerlei zaken die we in de gaten houden. Het is niet gezegd dat zonder die voorbereidingen er niet een inval zou kunnen plaatsvinden. Maar op dit moment kunnen we dat nog niet zeggen. Werd u warm ontvangen in Ankara eigenlijk, deze week? Zeker. Ondanks het feit dat het erg koud was, werd ik zeer warm onthaald. Ja. En hebt u daar de Turken kunnen overtuigen dat ze eindelijk nou eens moeten instemmen met het toetreden van de Zweden? Nou, het doel van mijn reis was om de Turkse innovatiesystemen te bekijken. Dus Turkije speelt een belangrijke rol als het gaat om het toepassen van innovatie in de krijgsmachten. We kennen allemaal de beroemde Bayraktar-drones die in Oekraïne ook zijn ingezet. Ik ben bezig met het opzetten van een NAVO-systeem om meer innovatie in de krijgsmachten te krijgen. En mijn doel was om met Turkije te spreken hoe we Turkije daaraan kunnen verbinden. Dus ik was daar niet direct met het oog op de toetreding van Zweden en Finland. Ging het er helemaal niet over? Natuurlijk hebben we dat wel genoemd. Dat we hopen dat het Turkse parlement daar snel een positieve uitspraak over doet. Ja, maar er is een kink in de kabel. Het Hoge Rechtshof in Zweden heeft de uitlevering van een journalist die in de ogen van de Turken een terrorist is, geblokkeerd. Met andere woorden, deze meneer mag niet worden uitgeleverd aan Ankara. Is dat een serieuze nieuwe kink in de kabel? Nou, een kink in de kabel zou ik het niet willen noemen, want dat is hoe een democratische rechtsstaat werkt. Ook in Turkije. Dus voor uitleveringen moeten rechtelijke uitspraken worden gedaan en die moeten dan worden gerespecteerd. Ja, maar doen de Turken dat ook? Dat zullen ze moeten. Want deze uitspraak van de Zweedse rechter zorgt ervoor dat die meneer niet naar Turkije zou gaan. Nee. Maar in Ankara willen ze hem hebben en hebben ze het als een van de voorwaarden, met name deze meneer, als een van de voorwaarden gesteld om in te kunnen stemmen met de toetreding van Zweden. En wat Zweden heeft gedaan, politiek gezien, is wat ze kunnen doen. Namelijk zorgen dat die zaak door een rechter wordt beoordeeld. Dat is nu gebeurd. Aan die uitkomst kan niet worden getornd. Nee. Maar wanneer is dan de kogel wel door de kerk? Laten we zeggen, wanneer zijn alle landen dan zover dat ze bij het kruisje hebben getekend? Nou, we hopen heel snel. Het zijn er nog maar twee. Hongarije en Turkije zijn de enige landen die nog moeten ratificeren. Dat kan heel snel gaan. Dat hebben we gezien in andere landen. Sommige landen hebben binnen een dag geratificeerd. We hopen dat dat hier ook snel lukt. Maar is daar een deadline voor? Nee, er is geen deadline. En in het verleden hebben we ook wel gezien... ik zou eerlijk zeggen, Nederland was ook niet het braafste jongetje van de klas als het gaat om ratificeren altijd. Dat zijn lange processen. Nou, in dit geval dus heeft Nederland het vrij snel gedaan, toch? In dit geval heeft Nederland dat heel snel gedaan. Ja, goed. Maar u zegt dat heeft wel eens een jaar geduurd. Maar de vraag is, hebben de Zweden en de Finnen zoveel geduld dat ze een jaar kunnen wachten? Ja, ook daar geldt weer, de Zweden en de Finnen hebben geen keuze. Dus de Zweden en de Finnen die willen toetreden. Laten we eerlijk zijn, het zou een enorme toegevoegde waarde zijn voor de NAVO. Dus ook voor Turkije, als zij onderdeel worden van het bondgenootschap. En we hopen gewoon dat het zo snel mogelijk gebeurt met hen. Ja, is er een serieuze kans dat dat nog misloopt eigenlijk? Nee, alleen wat ik u zeg, ik hoop gewoon dat het zo snel mogelijk gebeurt. Ja. De twee landen hebben samen met Turkije een trilateraal plan opgesteld om te werken aan de veiligheidszorgen die Turkije had. Daar werken die landen heel serieus aan. Ja. Deze gerechtelijke uitspraak was daar een onderdeel van. Dus hopelijk is daarmee de weg vrij om snel te kunnen ratificeren. Ja. Nou, het is een jaar geweest waar ook bij de NAVO natuurlijk nogal veel is gebeurd. Want dus, ik zei het in de inleiding van de uitzending al. Landen hebben hun defensiebegroting opgekrikt. Ook Nederland. Iedereen is meer doordrongen geraakt van het feit dat het Europese grondgebied ook direct gevaar loopt. In de tussentijd is er veel meer samenwerking tussen de NAVO en Europa gekomen het afgelopen jaar. Is het, laten we zeggen, een cruciaal jaar geweest ook voor de toekomst van de NAVO? Ja, dat denk ik wel. Dit was echt een waterscheiding. Nadat we vorig jaar natuurlijk de dramatische aftocht uit Afghanistan zagen. En daarna de snelle verovering van Afghanistan door de Taliban. We kennen allemaal nog de beelden van het vliegveld. Toen alle lidstaten probeerden daar nog mensen te evacueren. En dan een half jaar later een groot conflict in Europa. Het lijkt alsof er hele decennia en een jaar zich hebben afgespeeld. Ja. Maar wat had het betekend als die oorlog er niet was geweest voor het voortbestaan van de NAVO dan? Was dat dan een serieuze kwestie geworden? Nee, dan had ik nog steeds mijn werk gewoon gedaan. En dat werk bestaat eruit om de landen te wijzen op hun verantwoordelijkheid dat ze geld moeten uitgeven aan defensie. Ja. En dat collectieve verdediging toch echt van groot belang is. Maar die boodschap was wel moeilijker te brengen voor 24 februari dan daarna. Ik zei al, een van de meest historische momenten was natuurlijk dat Duitsland heel erg veel geld is gaan uittrekken voor de opbouw van een krijgsmacht. Dat is echt historisch, na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dat wilden ze nooit meer. Ook belangrijk voor samenwerking binnen het NAVO-bondgenootschap. Lazen we toevallig deze week in het nieuws dat ze nieuwe panzervoertuigen hadden gemaakt. Maar die zijn allemaal na één oefening stuk. Ja, ik las het ook. Meer weet ik er niet van. Het is niet onbekend dat nieuw defensiemateriaal kan kampen met kinderziektes. Maar na één oefening allemaal stuk? Dat is wel een flinke kinderziekte dan. Daar moet wel iets veranderen aan het ontwerp. Ja, dat ben ik wel met u eens. Ja, is dat toch echt een kink in de kabel ook in de samenwerking van het NAVO-bondgenootschap? Want iedereen deelt natuurlijk nu zijn spullen. Maar als deze spullen uitvallen... Ja, in algemene zin is wel duidelijk dat we zwaar ondergeïnvesteerd hebben in de productiecapaciteit van wapens, maar ook van voertuigen, van vliegtuigen, munitie, alles wat we eigenlijk nodig hebben om ons te verdedigen. Dus daar moet zeker wat gebeuren. Ja, nou, dat brengt ons ook bij de vooruitzichten van die oorlog daar in Oekraïne. Want niet alleen is de vraag hoe lang die oorlog gaat duren, hoe lang er steun is, ook vanuit de Verenigde Staten bijvoorbeeld, waar de Republikeinen natuurlijk nu de meerderheid hebben in het huis. Niet in de Senaat, maar wel in het huis. Er komen over 2 jaar presidentsverkiezingen aan. Ziet u die oorlog komend jaar tot een einde komen? Of wordt dit echt een hele, hele langdurige oorlog? Kijk naar de Russische bezetting van Afghanistan bijvoorbeeld. Poetin zelf heeft gisteren gezegd, dat was dan een van de concrete dingen die er wel uitkwam, dat deze oorlog in 2023 beëindigd moet worden. Ik hoop dat van harte met hem. En de snelste weg om dat te doen, hij kan dat zelfs nog in 2022 doen, is door al zijn troepen terug te trekken uit Oekraïne. Ja, gaat hij niet doen hoor, denk ik. Dat gaat denk hij niet doen. Nee. Dus moeten wij ervoor zorgen dat Oekraïne de middelen en de mogelijkheden heeft om dat zelf te bewerkstelligen. Ja, maar u zegt net zelf, er is een enorm capaciteitsprobleem, ook voor de ontwikkeling en de productie van wapens en wapensystemen. Op een gegeven moment zijn natuurlijk alle planken leeg en de industrie kan het niet bijhouden. Aan die industrie moet wat gebeuren. Niet alleen omdat de planken leeg zijn, maar ook omdat we structureel een grotere productiecapaciteit nodig hebben. Die oproep doen we vanuit de NAVO naar alle lidstaten. Om te zorgen dat daar meer capaciteit bij komt. In de tussentijd, ik las vanmorgen een artikel waarin stond dat voor 5% van het Amerikaanse defensiebudget ongeveer de helft van de Russische strijdkrachten zijn uitgeschakeld. Dat is wel de proportie van de investering zoals we het moeten zien. Op dit moment vecht Oekraïne tegen Rusland. Wat de grootste dreiging voor Europa was en is. Dus het is ook onze strijd die er wordt gevoerd. En daar mag in geïnvesteerd worden. Ja. Is het toch eigenlijk onder de streep niet zo dat we met z'n allen in oorlog zijn met Poetin, zonder het zo te noemen? Al wil Poetin dat wel graag laten geloven. Omdat dat natuurlijk het beeld van die abominabel opererende krijgsmacht wat verzacht. Maar dat is niet zo. En daarom noemde ik net het getal van voor 5% van het Amerikaanse defensiebudget is de helft van het Russische leger uitgeschakeld. Dat is de proportie van onze steun aan Oekraïne. En we zijn zeker niet met al onze kracht en inspanning nu bezig om die oorlog te voeren. Ja, nog even terug naar dat Wit-Rusland. De Britse inlichtingendiensten zeggen dat het Wit-Russische leger nu Russische militairen aan het trainen is. En dat is een indicatie dat het Russische leger uitgeput raakt, zeggen de Britten. Is dat de conclusie die u deelt? Ja, ik denk dat er aan alle kanten schort het de Russen nu aan materieel, aan goede uitrusting, aan getraind personeel om mensen op te leiden. Het klinkt heel aantrekkelijk om 300.000 mensen te mobiliseren. Maar die moet je ook onderbrengen, die moet je voeden, die moet je opleiden. Daar moet je wapens, spullen voor hebben, tanks. En langzaam begint het uit te dunnen aan Russische zijde. Dus ik geloof dit bericht wel. Ja, met andere woorden, dan zou er sprake zijn van training onder de vleugels van Lukashenko, de machthebber van Wit-Rusland, om voor extra slagvaardig militair materieel en mensen te kunnen zorgen. Ja, dat zou heel aannemelijk zijn. Ja. Uw baas, meneer Stoltenberg, die vertrekt komend jaar. Ik heb een déjà vu. Dit gesprek hebben we al eens gevoerd, volgens mij. Ja? En welke kant ging dat gesprek toen op? Dat ik geen enkele informatie had over wie hem zou opvolgen. Nee, maar de vraag is, zijn daar wel allerlei bewegingen op de achtergrond bezig nu? Nee, niet dat ik weet. Ach, echt niet? Nee, echt niet. Bent u zo slecht geïnformeerd bij de NAVO? Of ja, dat vrees ik. Ja? Ja, ze komen niet bij u en weet je nog iemand? Nee. En natuurlijk hebben wij, net zoals in elke kantine, wordt er ook bij ons gesproken over wie gaat de baas opvolgen. Ja? Maar dat is niet meer dan kantinepraat. Oh, zijn de poeltjes, dus daar ga ik u niet mee vermoeien. Zijn de poeltjes al gemaakt of niet? De poeltjes nog net niet, maar uiteraard, zeker op dit moment, in dit conflict waar we in zitten, wordt het heel belangrijk wie er achter Jens Stoltenberg aangaat. Ja, en daarom stel ik de vraag natuurlijk ook. Is er ook nog een kans dat ze er niet uitkomen, dat hij nog langer moet blijven? Ja, die kans is er. Hij was natuurlijk de beoogd voorzitter van de Centrale Bank van Noorwegen. Die baan heeft hij laten varen om nog een jaar langer te blijven. Ja, als er geen gedoodverfde opvolger is tegen de zomer, dan sluit ik niet uit dat hij nog een jaar verlengd wordt. Hij doet het goed, denk ik. Nou ja, dat vindt de rest van het bondgenootschap geloof ik ook. Dus beter Jens Stoltenberg nog een jaartje laten blijven dan iemand die minder geschikt is. Dat denk ik wel, maar ik weet niet hoe Jens Stoltenberg daar zelf over denkt. Want het is natuurlijk een zware baan en hij doet hem al een hele tijd. Dus ik denk dat hij ook wel uitkijkt naar het moment dat er wel een geschikte opvolger is. Ja. Is er in Nederland nog iemand die daarvoor in de running zou kunnen zijn? Dat weet ik niet. Daar ga ik geen uitspraak over doen. Oké. Okay. Goed. Het was in ieder geval een krankzinnig jaar, toch? Als je het op de keper beschouwt. Aan alle kanten, ook met de energiecrisis. En ook bedreigingen waar u zich dan mee bezighoudt, cyber. Bedreigingen van de vitale infrastructuur, havens, energiesystemen. Is het Westen wat dat betreft wakker geworden? En genoeg wakker geworden? Na 10 maanden oorlog. Dat hoop ik, maar ik wil er wel meteen bij zeggen dat dit was een krankzinnig jaar, maar 2023 wordt niet makkelijker. En u noemde energie al als voorbeeld. We hebben deze zomer voor een groot deel nog gebruik kunnen maken van het Russische gas om onze voorraden op peil te brengen. Die voorraden die we nu natuurlijk afhankelijk van hoe zwaar de winter wordt weer leegtrekken. Dat Russisch gas zullen we komende zomer niet kunnen gebruiken om onze voorraden weer bij te vullen. Dus we zijn er nu in geslaagd om onszelf door deze winter heen te trekken. Maar het komende jaar wordt ook nog een zware opgave om te zorgen dat we dat nog een winter vol kunnen houden. Ja. En zo, u noemde al het blijven verstrekken van materieel aan Oekraïne. Ook dat wordt steeds moeilijker. Dus er zijn een aantal opgaven die ervoor zorgen dat het komende jaar nog meer spanning zal zetten op een aantal van dit soort dossiers. Wordt wat dat betreft 2023 het jaar van de waarheid? Ik denk dat dit het jaar van de doorslag moet worden. Waarin Oekraïne beslissend wint van Rusland. Dat is de beste uitkomst. Ja. Alle andere uitkomsten zullen ons voor langdurige opgave stellen. Maar wat betekent winnen dan in dit verband? In dit geval het Russische leger van het eigen grondgebied afkrijgen. En wat is het eigen grondgebied? Nou ja, dat is zoals het internationaal aanvaard is, inclusief de Krim. Juist, dus wegwezen, ook uit het oosten van Oekraïne, ook uit de gebieden die Poetin nou net tot Russisch grondgebied heeft het verklaard. En dus ook uit de Krim, wat hij al helemaal niet zal willen. Nee, dat is waar Oekraïne op inzet en ik kan ze daar geen ongelijk in geven. Ja, maar goed, iedereen weet dat als je om de tafel gaat zitten voor vredesonderhandelingen, dat je je zin niet altijd krijgt. Nee. Maar er worden eerst feiten op de grond gecreëerd in een oorlog, op basis waarvan je naar de onderhandelingstafel gaat. We hebben gisteren gezien dat Poetin daar nog niet toe bereid is. Dus er zullen nog meer feiten gecreëerd moeten worden op de grond om te zorgen dat hij daar wel toe komt. Ziet u 2023 als het jaar dat vredesbesprekingen gaan beginnen, of niet? Dat hoop ik wel. Maar denkt dit u is ook? Geen conflict wat jaren moet voortduren. Ik denk dat het in het voordeel van Poetin is als dit conflict op een gegeven moment bevroren zou worden. Want dat stelt hem in staat om weer opnieuw zijn krijgsmacht op te bouwen en dan over een aantal jaar weer verder te gaan. Dus veruit de beste optie is vredesbesprekingen waarbij Oekraïne zijn territoriale integriteit weer terugkrijgt. Goed, zojuist komt het bericht binnen dat Charles Michel, de president van de Europese Raad, en Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, Zelensky hebben uitgenodigd voor een Europese top op 3 februari. Denkt u dat die komt? Ik denk dat hij komt. Ik denk dat hij elk podium zou aangrijpen nu om ons te vertellen hoe belangrijk het is dat we hem blijven steunen. Dus dat komt hij ook in Brussel doen. Maar Juist. Het is logisch dat hij eerst naar Washington ging. Ja, want dat is tenslotte zijn grootste steunpilaar, zal ik maar zeggen, in het verkrijgen van wapensystemen en geld. Meneer Van Weel, ik wens u fijne feestdagen. U ook. Hartelijk dank voor uw tijd. En hier gaat de Nieuws-BV verder. Ik denk met Patrick Lodiers. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL, NPO Radio 1. Kerstmis. Voor veel van ons de tijd voor rust en warmte in eigen kring. Maar er zijn mensen die tijdens de feestdagen in het ziekenhuis liggen. En natuurlijk al die zorgmedewerkers die dag en nacht voor hen zorgen. Wij van WNL in de kantine zetten die mensen in het zonnetje. Zaterdagavond van 5 tot 7 op kerstavond zenden wij uit vanuit de hal van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Kom langs of luister op NPO Radio 1. WNL in de kantine, zaterdagavond van 5 tot 7 vanuit het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Wie luistert, weet meer. Ho, ho, ho. Nee, niet de kerstman, maar Erik Scherder hier, hersenwetenschapper. Beste ouders, ik wil u graag iets vertellen. Niks 18 is er ook tijdens de feestdagen. Niet voor niks. Alcohol remt de ontwikkeling van dat prachtige puberbrein. En het ene glaasje voor die ene keer kan de start zijn voor een volgende keer. Nou, dat wilt u toch niet? Dus ho, ho, ho met alcohol onder de 18. Bij de feestdagen, niks 18 is niet voor niks. Ster. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Ja, Niels, eindelijk heb je het dan geregeld. Want man, oh man, hoe lang kun je ergens over blijven twijfelen? Ik wil je dan ook van harte feliciteren. Met jouw prachtige, slimme vangnet bij arbeidsongeschiktheid. Share People, het vangnet bij arbeidsongeschiktheid voor ZZP'ers. Tot je AOW-leeftijd. Regel het nu op sharepeople.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Het vangnet bij arbeidsongeschiktheid voor ZZP'ers. Share People. Voor mensen op de vlucht is de winter kouder dan ooit. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt hulp en bescherming. Helpt u ook mee? Ga naar unhcr.nl en doneer vandaag. Dank u wel. Sarah Kroos schreef het indrukwekkende boek Rood is Ja. Nooit eerder werd zo goed uitgelegd hoe het mechanisme van seksueel misbruik werkt. En met humor geschreven. Lees Rood is Ja. Astrid Joosten. Ga naar unhcr.nl en doneer voor mensen op de vlucht. Gebruik jij in deze donkere dagen ook vaker een batterij?